i Romuald Wójcik. Po ujawnieniu informacji dotyczących ekshumacji generała Bronisława Kwiatkowskiego sprawę komentują rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Zamiast pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, zgłoszenie za chwilę w serwisie Trójki o propozycji Kukiz 15. 150 polskich spadochroniarzy przygotowuje się do misji sił pokojowych NATO w Kosowie. Wnuk Anny Walentynowicz, Piotr Walentynowicz, domaga się odtajnienia zeznań przedstawicieli Biura Ochrony Rządu w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. Według Piotra Walentynowicza od samego początku w sprawie katastrofy smoleńskiej państwo polskie robiło wszystko, żeby zatuszować swoją niekompetencję. Jego zdaniem cały świat powinna obiec informacja, że Rosjanie nie pozwalają Polakom uczestniczyć w czynnościach związanych ze śmiercią ich obywateli. Rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik potwierdziła Polskiemu Radiu, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, znalazły się szczątki innych osób. Dziennik Fakt napisał, że w trumnie dowódcy operacyjnego sił zbrojnych były szczątki 7 osób. Zdaniem Piotra Walentynowicza informacje ważne dla śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej nie powinny być obłożone klauzulą tajności. Teraz uczestniczę w procesie Tomasza Arabskiego. Tam zeznawali borowcy. To było niejawne posiedzenie sądu. Informacje, które ja tam usłyszałem, są bardzo istotne dla sprawy. Wcześniej nakładano na nas klauzulę milczenia zarządów Platformy Obywatelskiej. Paweł Deresz, którego żona Jolanta Szymanek-Deresz zginęła w katastrofie smoleńskiej, w ten sposób komentuje w rozmowie z Trójką dzisiejsze informacje. Jeżeli ujawniać wyniki ekshumacji, to wyniki wszystkich, a nie ostatniej, bo przecież dokonano już ponad 17 ekshumacji, w tym pary prezydenckiej, i jakoś nic o tym nie słyszeliśmy. Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej coraz częściej zwracają się z prośbą o uniejawnianie danych ekshumowanych osób. Ponad rok temu śledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła prokuratura krajowa. Prokuratorzy poinformowali, że konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji 83 ofiar katastrofy. Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada ubiegłego roku. W ubiegłym miesiącu poinformowano, że stwierdzono 2 przypadki zamiany ciał, a w 5 trumnach znaleziono szczątki innych osób. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kukiz 15 składa projekt nowelizacji prawa budowlanego. Partia proponuje zastąpienie procedury występowania o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zgłoszeniem w sytuacji, gdy na przykład planowany budynek miałby stanąć poza granicą działki, a sąsiad wyraziłby zgodę. Stanisław Tyszka z klubu Kukiz 15 mówi, że jego partia ma zupełnie inną filozofię na temat funkcjonowania państwa niż PO czy PiS. PiS chciałby wszystko regulować i poddawać decyzji urzędniczej. My uważamy, że w bardzo dużym obszarze funkcjonowania społeczeństwa ludzie są w stanie się po prostu dogadać między sobą. Tutaj chodzi, prawda, o stosunki dobrosąsiedzkie albo uregulowanie tego za pomocą rekompensaty materialnej między sąsiadami. Natomiast chodzi o to, żeby pozwolić Polakom po prostu budować domy jednorodzinne, które są marzeniem wielu rodzin. A teraz przenosimy się do Krakowa. Tam spadochroniarze przygotowują się do misji sił pokojowych NATO w Kosowie. 150 żołnierzy ćwiczy m.in. ochronę baz, ewakuację medyczną czy rozbrajanie improwizowanych ładunków wybuchowych. Wojskowi będą musieli wypełniać również zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego. Dlatego szkolą ich policjanci i strażacy, mówi podpułkownik Krzysztof Wiatrowski, dowódca 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Żołnierze do tej pory nigdy nie mieli do czynienia z tego typu działaniami, takimi prewencyjnymi. Zagrożenia, jakie istnieją, to nie są zagrożenia militarne w Kosowie, jednakże musimy się przygotować do agresywnego tłumu, który może obrzucać nas butelkami z benzyną. I w związku z powyższym faktem tutaj również wykorzystujemy do szkolenia straż pożarną. Tych umiejętności trzeba się po prostu nauczyć. Dodajmy, że półroczna misja spadochroniarzy z Krakowa rozpocznie się w grudniu. A Kosowo to jedno z najbardziej zapalnych miejsc na Bałkanach. To sporny teren między kosowskimi Albańczykami a Serbami, którzy uważają region za swoją prowincję. Nad przestrzeganiem przepisów o obowiązku relokacji migrantów z Grecji i Włoch będzie czuwał Parlament Europejski, oświadczył jego przewodniczący Antonio Tajani. W połowie maja Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców zgodnie z przyjętym planem. Parlament Europejski wezwał kraje, które, jak to określono, do tej pory z tego obowiązku nie wywiązują się. Antonio Tajani stwierdził, że też, że Parlament Europejski zachęca Komisję Europejską, by zrobiła to, co jest jej obowiązkiem, by otworzyła procedurę naruszenia prawa wobec krajów, które nie respektują porozumienia o relokacji. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 17.30. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. To ten czas w roku, że nasze informacje często będą zaczynały się od wyników z Paryża, z wielkoszlemowego French Open. Turniej dopiero się rozkręca, a kibice już dziś mogli zobaczyć w niełatwym dla niego pojedynku najlepszego tenisisty świata ostatnich lat, broniącego tytułu Serba Nowaka Djokovicza, który pokonał Hiszpana Marcela Granollersa. Było 6-3, 6-4 i 6-2. Nowak gra w Paryżu z dwójką. Rozstawiona z czwórką Hiszpanka Garbine Muguruza pokonała Włoszkę Franceskę Schiavone 6-2, 6-4. To też był mecz pierwszej rundy i w tym przypadku też Muguruza broni tytułu. Teraz o pechu takim przez naprawdę duże P. Marco Reus, piłkarz Borussii Dortmund i reprezentacji Niemiec. Z powodu kontuzji nie zagrał m.in. w Mistrzostwach Świata w 2014 roku, które Niemcy wygrali, a także dwa lata później w Mistrzostwach Europy we Francji. A teraz, przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, 27-letni pomocnik zerwał więzadło krzyżowe w kolanie podczas finału Pucharu Niemiec. A przecież w kwietniu wrócił do gry po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej inną kontuzją. Cóż, Borussia wygrała w Berlinie z Eintrachtem Frankfurt, ale dla Reusa to takie trochę dość kwaśne zwycięstwo. Teraz o sporcie dość i ekstremalnym, i egzotycznym. O maratonie, który rozpoczął się najwyżej na świecie. Piotr Herzog zajął pierwsze miejsce, a Robert Cyliński drugie w klasyfikacji obcokrajowców w Tenzing Hillary Everest Marathon. Trasa długości 42 km prowadziła z bazy na wysokości 5364 metrów do Namche Bazar na 3440. Swoją drogą to chyba dobrze, że biegną w tę stronę, a nie w drugą, czyli pod górę. Wygrali jak zawsze Szerpowie, nie ma się co dziwić. Najlepszy z najlepszych był lepszy od najszybszego Polaka o blisko godzinę. Za bieganiem nie przepadasz, prawda? No tak, umiarkowanie. Ale coś fajnego zostawiłem na deser i ty to lubisz i ja to lubię. Hokej. Dziś rozpoczynają się finałowe rozgrywki o Puchar Stanleya, no i będzie się działo. Ten finał trzeba obejrzeć przede wszystkim z powodu dwóch rzeczy. Bez względu na to, kto wygra, oba zespoły zapiszą się w historii NHL. Jeżeli zwyciężą Pingwiny, to staną się pierwszą drużyną, która obroni tytuł mistrzowski od momentu, kiedy rozgrywki są w pełni zawodowe. Z kolei dla Nashville to pierwsza rywalizacja o prymat w najlepszej hokejowej lidze świata. Zawodnicy tego zespołu już w pierwszej rundzie sprawili ogromną sensację, eliminując pretendentów do tytułu Chicago Blackhawks. Predators pokonali mistrzów konferencji zachodniej, startując do drugiej części sezonu z ostatniego, ósmego miejsca. To najlepsza drużyna ligi pod względem defensywnym. W finale oba kluby zagrają osłabione. Zdaniem mediów USA to dowód na to, że szefowie rozgrywek muszą tak zmienić regulamin, aby ograniczyć ilość urazów zawodników. Takie przepisy wprowadzono już w futbolu amerykańskim. Z Miami, Jan Pachlowski. No to pytanie jest, śpisz dzisiaj, czy nie śpisz? No dzisiaj będę spał, jeśli chodzi, powiedzieli, że za bieganiem nie przepadam. Nie przepadam, biegam, bo lubię, ale jeśli chodzi o takie zawodowe bieganie, no to wiadomo, że to już... Za krążkiem na przykład, prawda? Za krążkiem jak najbardziej. Jeśli chodzi o hokej, to tajemnicą dla mnie jest i dla wielu innych także, dlaczego jest tak, że nasi sąsiedzi, prawie wszyscy, to są potęgi hokejowe. Z wyjątkiem Białorusi, bo ostatnio dostali Szwecja, kota. Finlandia, Pribałtyka także. Białoruś też miała wielkie lata wielkiego hokeja. Czesi i Słowacy, no to nie muszę mówić, prawda? No możesz dodać jeszcze w zasadzie Amerykanów, Kanadyjczyków. No dalsi sąsiedzi. Tak. No. A my? A my w lesie. Umiarkowanie. Biegamy, bo lubimy. Ale zapomniałem jeszcze dodać dla tych, którzy niekoniecznie chcą spać, że transmisja w TVP1 o godzinie już drugiej w nocy. No, w nocy zachmurzenie będzie u nas umiarkowane. W południowo-wschodniej części kraju możliwy wzrost do dużego i tam burze, w Bieszczadach między innymi. Temperatura od 8 stopni na północy do 16 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu i burze się rymuje nawet bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura jutro bardzo wysoka, od 25 stopni na północy do 31 na południu. Temperatura w cieniu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. A w tej chwili burze kręcą się na styku Dolnego Śląska, Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po konsolę Xbox One S 500 GB w zestawie z 3 grami i dodatkowym kontrolerem za 1299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Okay. Włączysz muzykę? O, zaproszenie, potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy.

czas. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Trochę smutku w głosie moim, bo cały czas wymyślamy słowo do skrablowego pojedynku z porankiem. Mamy literki wymagające, ale jest nadzieja, bo słuchacz zgłasza słowo za 300 punktów z małym ale. Mała fabryczka, czyli manufaktura, wyprodukowała coś technologią hydro i będzie to przymiotnik, słowo wyhydromanufaktorowała, czyli wyprodukowała coś technologią hydro, cięcia hydroblastu czy inną hydro, czyli słowo wyhydromanufaktorowany. Wyhydromanufakturowała, to bardzo ładne słowo i bardzo punktowane, nawet lepsze niż metanoia ariosami, tyle że my mamy, a propos małego ale, mamy do dyspozycji literki takie, WWNNHDO i wyhydromanufaktorowała, raczej z tego nie wyciśniemy niestety, ale dziękuję panu za pomysł. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Przyjaciele nazywali go Zbik, wnukowie. Szef dla żony był miłością życia. W weekend odszedł Zbigniew Brzeziński. Był jednym z najwybitniejszych, jeśli chodzi o Polaków na amerykańskiej scenie politycznej. Najwybitniejsi, nie bójmy się tego, najwybitniejszy, nie bójmy się tego słowa. National Security Advisor Zbigniew Brzeziński has died. Zbigniew Brzeziński was seen as a hawk as he managed crises from the. Komentatorzy zgodnie podkreślali, że odszedł jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich strategów politycznych, który wywarł wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych nie tylko w okresie, gdy sprawował ważne stanowisko u boku prezydenta Cartera, ale także po odejściu z Białego Domu. Zbigniew Brzeziński był oddanym urzędnikiem publicznym, wybitnym myślicielem i żarliwym zwolennikiem amerykańskiego przywództwa. Napisał w oświadczeniu Barack Obama, dodając, że sam był jednym z kilku prezydentów, którzy korzystali z mądrości i rady profesora. Jego ojciec Tadeusz był dyplomatą, który tuż przed II wojną światową został wysłany do Kanady, gdzie pozostał z rodziną. Po wojnie Zbigniew Brzeziński studiował na prestiżowych uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Później zajął się pracą naukową i był cenionym strategiem międzynarodowym związanym z Partią Demokratyczną. To on odkrył jako polityka Jimmy'ego Cartera, był jego mentorem i w 1977 roku został przez niego mianowany na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. To właśnie Brzeziński był odpowiedzialny za przyjęcie przez rząd Cartera antyradzieckiej postawy i to z jego inicjatywy Stany Zjednoczone wydały miliardy dolarów na wsparcie afgańskiej partyzantki podczas sowieckiej inwazji rozpoczętej w 1979 roku. Jednak seria kryzysów międzynarodowych, zakończona fiaskiem próba odbicia zakładników z ambasady w Teheranie, przyczyniły się do spektakularnej porażki Cartera w walce o reelekcję. Zbigniew Brzeziński pracował w Białym Domu, gdy w Polsce rodziła się Solidarność. Oto jak wspominał tamten okres w jednym z wywiadów, jakiego udzielił mi w 2005 roku. Wiedzieliśmy, że Sowiety zamierzały przeprowadzić w spotkaniu Paktu Warszawskiego decyzję o wprowadzenie większych jednostek sowieckich do Polski, zaostrzenia kursu wewnętrznego i eliminacji Solidarności. I w tej sytuacji z upoważnienia prezydenta dzwoniłem do papieża, by go uprzedzić, że to może nastąpić, że to jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi i że oczywiście zamierzam go dalej informować, jak sytuacja się będzie rozwijać, a jednocześnie wysłaliśmy bardzo ostre i jednoznaczne ostrzeżenie do Breżniewa, że tego rodzaju postępowanie pociągnie za sobą jak najbardziej poważne konsekwencje dla stosunków amerykańsko-sowieckich. Zbigniew Brzeziński był jednak pragmatykiem. Ta sama notatka, w której Waszyngton ostrzegał Breżniewa przed interwencją w Polsce, zawierała stwierdzenie, że Stany Zjednoczone, cytuję, szanują uzasadnione interesy bezpieczeństwa Związku Radzieckiego w regionie i że polski naród i władze są w stanie rozwiązać wewnętrzne spory. Choć przed emigracją do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, Zbigniew Brzeziński mieszkał tylko kilka lat w Polsce, dobrze mówił po polsku, odwiedzał kraj i bywał w ambasadzie Rzeczpospolitej w Waszyngtonie. Podczas jednej z wizyt tak wspominał walkę Solidarności o wolną Polskę. To była właściwie wielka okazja na powstanie znowu niepodległego państwa polskiego, które jest udane jako państwo i które się rozwija w bardzo pozytywnym tempie. Więc to wszystko razem dla mnie, jako Amerykanina polskiego pochodzenia, a jednocześnie jako Polaka amerykańskiego, ma wielkie znaczenie, swoją specjalną wymowę. Po odejściu z Białego Domu Zbigniew Brzeziński był wpływowym ekspertem Waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oraz aktywnym recenzentem amerykańskiej polityki zagranicznej. Zapraszano go do programów telewizyjnych, udzielał wywiadów, pisał książki. Do ostatnich tygodni życia przychodził do pracy. Zbigniew Brzeziński zmarł w szpitalu w Falls Church pod Waszyngtonem. Pozostawił żonę Emily, trójkę dzieci Jana, Mikę i Marka, a także pięcioro wnuków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance. Making rice, or just boiling down some bones. If I were a drone, na Dolnym Śląsku to czereśnie już się w sumie te pierwsze kończą, już paki wydziobały. Znaczy tam może na Mazurach się zaczynają, a na Dolnym Śląsku koło Wrocławia pierwsze drzewko prawie podrywane, a resztę już paki dokończą. Ostatnie pierwsze czereśnie, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Skończył się także festiwal w Cannes. Czerwony dywan, blask fleszy, co najważniejsze, tysiące pokazów filmowych i nagrody, Złote Palme. Zakończył się 70. jubileuszowy międzynarodowy festiwal filmowy w Cannes. Nie mogło zabraknąć na nim również polskiej kinematografii. W tym roku w sposób szczególny, a to ze względu na wspomnienie sprzed 40 lat. Dla Polski to był wyjątkowy festiwal, dlatego że jego dyrektor Thierry Frémaux zdecydował, że chce uczcić polskie kino. Dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka też dostrzega renesans polskiego kina. Zadecydował, że w tą pierwszą niedzielę, czyli najważniejszą niedzielę festiwalową, sekcję Cannes Classic otworzy człowiek z żelaza po rekonstrukcji cyfrowej Andrzeja Wajdy. Ale na tym się nie skończyło, ponieważ Thierry Frémaux zaprosił do Cannes Lecha Wałęsę, który jest bohaterem, nie tylko bohaterem, można powiedzieć, dokumentalnym w tym filmie, ale ma też epizody, które gra. Tu macie tego Tomczyka. To jest facet, który rozpoczął strajk w stoczni. My ich skłócimy i wyciągniemy na ulicę. Dla nas też niezwykle ważna była obecność całej polskiej delegacji. Roman Polański powtórzył tą historię słynnego zdjęcia, na którym pierwotnie był on, był Żuławski, właśnie był Bugajski, był Wajda, była Agnieszka Holland i był Krzysztof Kieślowski. Tym razem ta nasza reprezentacja już bez wielu mistrzów, którzy odeszli, ale za to z reprezentantami młodego polskiego pokolenia reżyserów, którzy kontynuują tradycję wybitnej polskiej kinematografii. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie ją utrzymać. otrzymać. Już samo to, że dostaliśmy się do tej prestiżowej sekcji Tygodnia Krytyki, było dużym wyróżnieniem. Aleksandra Terpińska, reżyserka nagrodzonego w Cannes filmu krótkometrażowego Najpiękniejsze fajerwerki ever. Nagroda niezwykle cieszy, ponieważ być wyróżnionym wśród naprawdę 10 najlepszych filmów to jest duża sprawa. Jedna to jest nagroda Canal Plus, to jest dystrybucja filmu przez Canal Plus. Natomiast druga nagroda to jest taka nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kinofilii Kolei Francuskich i to jest nagroda, która jest traktowana jako nagroda publiczności, ponieważ jest właśnie przez takich miłośników kina przyznawana. To są zawsze te najpiękniejsze nagrody. Mam dla Państwa świetną informację. Drodzy Państwo, wszyscy umrzemy! Do napisania tego scenariusza częściowo zainspirowała mnie sytuacja konfliktu na Ukrainie i gdzieś tam to, że wśród moich znajomych zaczęły pojawiać się dyskusje na temat tego, co by się wydarzyło, gdyby zaczęła się wojna. Kolejny dzień trwają demonstracje na głównym placu miasta. Policja i rząd apelują o pokojowe rozejście się i nieuleganie prowokacji. Ja od 20 lat jeżdżę na festiwal do Cannes. Jeśli mówimy o promocji polskiego i obecności polskiego filmu i polskich twórców filmowych, to bardzo się to zmieniło na przestrzeni tych dwóch dekad. Ambasadorka polskiego kina Grażyna Torbicka. Od momentu, kiedy ja pamiętam, gdzie było małe jedno stoisko filmu polskiego, jedno z setek stoisk na targach filmowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej w którymś momencie zdecydował wspólnie ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, że trzeba stworzyć porządne własne miejsce, które będzie reprezentowało polskie kino. To miejsce, które teraz funkcjonuje, z roku na rok jest coraz bardziej odwiedzane przez producentów, dystrybutorów europejskich i nie tylko europejskich. Na pewno dobrze jest wiedzieć, że Polska jest obecna w Cannes. Są tam tacy młodzi, dzielni ludzie, którzy działają, robią swoje i robią też dobrą robotę dla polskiego kina, może trochę poza oficjalnymi strukturami. Polscy twórcy filmowi to są twórcy, którzy nie mają praktycznie żadnych kompleksów. Dzisiaj młode pokolenie to jest pokolenie Europejczyków. Oni są otwarci, oni widzą cały świat i o tym opowiadają nam swoje historie. I dlatego te historie będą za chwilę już obecne na takich festiwalach jak Cannes, Wenecja, Berlin. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Oprócz nagrodzonego w Cannes filmu Najpiękniejsze fajerwerki ever, nagrodę w czasie festiwalu otrzymał również scenarzysta Kuba Czekaj. Twórca został laureatem 11. edycji nagrody Scriptist imienia Krzysztofa Kieślowskiego za najlepszy scenariusz z Europy Wschodniej. A z uczestnikami tegorocznego festiwalu w Cannes, który zakończył się wczoraj, rozmawiała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. All my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right. Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her bleeding I denied. She's only been to blame, 'cause Mama tried. Wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better. But her pleading I denied. The only thing to blame was Mama tried. That means only me to blame was Mama tried. A nie można Blanka wymienić, przecież macie 2N, zrobić z tego na przykład literę U, wymienić to na U i macie holu i żaru. No, umawialiśmy się z kolegami z poranka, że blanki leżą tam, gdzie leżą i raczej ich nie ruszamy. Pan Mirosław proponuje 43 punkty, ale, no właśnie jest małe ale, bo propozycja pana Mirosława to niż za 14 punktów, dołączone N dołączone do iż, a do tego woź dołączone do Z za 22 i H dołączone do A za 7. Że to wszystko w trzech różnych miejscach i w sumie 43 punkty. Chodzi o to, żeby taki super wyraz ułożyć w jednym miejscu za co najmniej 49 punktów. Bo wtedy byśmy... no właśnie, byśmy. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce. Romuald Wójcik. Na stacji kolejowej Poznań-Górczyn pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Z tego powodu o kilka godzin opóźniony jest pociąg z Zielonej Góry do Olsztyna. Nieznaczne opóźnienia mają też inne składy przejeżdżające przez te stacje. Okoliczności wypadku wyjaśnia prokuratura. Kilkudziesięciu Polaków, którzy stracili swój majątek w spalonym hotelu robotniczym na północy Holandii, znalazło tymczasowe schronienie. Ambasada przygotowuje dla nich dokumenty. Ponad 50 pracowników z Polski mieszkało w drewnianym budynku w miejscowości Kwadlik. W sobotę wieczorem doszło do pożaru, w którym całkowicie spłonął hotel. Na szczęście wszyscy zdołali go na czas opuścić. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego podpisali umowę dotyczącą prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 3 200 000 zł rocznie, a województwo ponad 16 milionów złotych rocznie. W Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Powiedziałeś tylko, kiedy spojrzałeś na nasze literki popołudniowe. Minę miałem zdziwioną i zrezygnowaną. NNHDO. To są literki, które wylosowaliśmy dziś po południu i musimy... Tak, kto losował? No, czy to ważne? Może przejdźmy do ekonomii. Arkadiusz Szakiert. Dzień dobry. W drugiej połowie roku powinien wystartować nowy program gwarancyjny Banku Gospodarstwa Krajowego dla innowacyjnych mikro, małych i średnich firm. Będą one mogły ubiegać o kredyty z gwarancją BGK. Bank czeka jeszcze na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W Warszawie podpisano umowy z 10 bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Pieniądze na gwarancje to 525 milionów złotych. Pochodzą z unijnego programu operacyjnego Innowacyjny Rozwój, mówi prezes BGK, ta daszyńska muzyczka. Te środki możemy przeznaczyć na właśnie gwarancje dla podmiotów innowacyjnych, bo innowacyjność jest tutaj tym dominującym elementem, który ma pobudzać rozwój przedsiębiorstwa i dlatego mówimy, że to jest dla innowacyjnych firm i dzięki tym środkom możliwość jest uruchomienia kredytów na ponad 1,4 miliarda złotych. Gwarancje dla innowacyjnych mikro, małych i średnich firm będą bezpłatne. To 2,5 miliona euro, czyli około 10 milionów złotych. Druga rzecz, która jest ważna, te gwarancje mogą pokryć 80% kapitału kredytu. Do tej pory gwarancja de minimis to jest 60%. Okres finansowania jest do 20 lat. O kredyty mogą się ubiegać innowacyjne firmy, które spełnią jedno z 15 kryteriów, na przykład posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawi rządowi informacje na temat realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jeden z punktów jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan minister przedstawi stan zaawansowania realizacji tej strategii, a także główne kierunki, które będą podejmowane w najbliższym czasie, właśnie ją wypełniając. Poza tym rząd zajmie się ułatwieniami w wykorzystaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Ministrowie mają także przyjąć nowelizację podatków dochodowych, która ma skłonić firmy do większych wydatków na inwestycje. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje dziś spadki. WIG 20 minus 0,12%, WIG minus 0,08%, obroty bardzo małe. W Stanach Zjednoczonych, przypomnę, dzisiaj dzień wolny, obroty wyniosły ponad 353 miliony złotych. A na rynku walutowym względny spokój, złoty jest nadal mocny i nic na razie nie powinno tej sytuacji zmienić, mówi Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xalion. Generalnie na rynku złotego jest niezagrożony na razie trend na umocnienie złotego i on będzie niezagrożony, dopóki coś się na zagranicą nie pojawi złego, bo jak się pojawi coś za granicą złego, to natychmiast jest ucieczka z rynków rozwijających się z tym i z Polski. Póki tam będzie spokój, to złoty będzie się umacniał. No i teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4 zł 18 groszy, dolar 3 zł 74 grosze, funt brytyjski kosztuje 4 zł 80 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. A propos tego, że złoty bardzo silny, spotkamy się raz jeszcze, kwadrans przed 19 i tam powrócisz do złotego i do euro, a będziesz rozmawiał ze swoim gościem o tej propozycji nie do odrzucenia, czyli o rozszerzeniu strefy euro, integracji strefy euro. No mówiło się o tym, że to ma być taki, jest taki pomysł, żeby to było obligatoryjne dla wszystkich państw Unii Europejskiej, potem to zdementowano, no ale fakt jest taki, że Francja i Niemcy integrują się wokół tego pomysłu na ścisłą integrację strefy euro z własnym budżetem, z własnym ministrem finansów. Kto chce, to wsiada, kto nie chce, wysiada. A kto nie, to wysiada. I o tym kwadrans przed 19. Teraz burzowo na granicy Dolnego Śląska, Wielkopolskiej i Ziemi Lubuskiej. W nocy burzowo będzie przede wszystkim na południowym wschodzie, na Podkarpaciu. W nocy ciepło, temperatura od 8 stopni na północy do 16 na południu. Jutro, w ciągu dnia sporo chmur i możliwe opady deszczu. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Poza tym może padać i burze są spodziewane jutro znowu po południu. Jutro będzie bardzo gorąco. Od 25 stopni na plaży nad Bałtykiem do 31 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla. Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Ja. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne lodówki taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Dzieciaki, chcecie tosty z bananami na Dzień Dziecka? Tak! A może nowoczesne lody z biosyropem z agawy? Tak! A wiecie, skąd pochodzi ten syrop z agawy? Z Konerki! Przygotuj słodkości na Dzień Dziecka, tradycyjnie lub nowocześnie. Bo już teraz w Lidlu biobanany tylko 5,99 za kilogram, a biosyrop z agawy aż 38% taniej. Jedynie 5,55 za 180 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut godzina 18. Za godzinę ogłosimy słowo popołudniowe, ale wiele wskazuje na to, że to będzie krótkie słówko. Och. Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry. Och. I to och dołożymy, dokleimy od góry do słowa ariosami na dole, tak, na dole planszy. I powstaną trzy słowa tak naprawdę, bo powstanie słowo och, powstanie słowo ha i powstanie słowo os. Samo ha mamy na potrójnej premii literowej, czyli tak naprawdę dwa razy nam się policzy ta potrójna premia czyli literowa. Dwa razy dziewięć, tak? Dwa razy 18. dziewięć, to już jest 18 i tam jeszcze za A, za 19, O i za OS. 20. I w sumie 22. 22, tak. 22. Czyli tak naprawdę dokładamy tylko dwie litery, a mamy 22 punkty. Czasami 21. Tak jest. 22. Tak? Ja policzyłem 22. No to 22 w takim jeszcze razie. Jeszcze policzymy zaraz. Och, jest bardzo wysoko punktowane jak na razie. Być może znajdziemy jakieś dłuższe i jeszcze lepiej punktowane. A może słówko. Być nawet krótsze i lepiej punktowane, bo tak też się zdarza. No, godzina została. Łukasz Karusta proponuje och. A już za chwilę w Pulsie Trójki Łukasz będzie rozmawiał z politykami o komisji weryfikacyjnej reprywatyzacyjnej. Tak jest. Life, and I am gentle. You ran off. Tu Trójka, jest za 15:06. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Jan Grabiec, Platforma Obywatelska i Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Posłowie spróbują wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Właśnie trwa pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Weryfikacyjnej w tej sprawie. Na razie jest to posiedzenie robocze, bo nie udało się wybrać wszystkich członków. Kandydat Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz nie dostał pozytywnej rekomendacji, bo bratanek posła ubiega się o zwrot nieruchomości w stolicy. Panie pośle, ale dlaczego nie może zasiadać w komisji? Czy poseł Meysztowicz jest podejrzewany o jakieś nieuczciwe działania w związku z reprywatyzacją? Tu nie chodzi tylko o bratanka, tu chodzi także o jego samego. On sam mówił w trakcie debaty sejmowej, że odzyskał nieruchomości, że jest w trakcie odzyskiwania kolejnych, że zajmuje się obrotem nieruchomości, więc nie może czy być... jest podejrzewane o jakieś nieczyste działania? Tak naprawdę odzyskać w trakcie... To oczywiście, że tak. Tylko chcielibyśmy, aby nie być sędzią we własnej sprawie, jeżeli będą toczyć się jakiekolwiek postępowania, w których on będzie musiał się tłumaczyć, to na pewno dużą niedogodnością będzie, aby taka osoba zasiadała w komisji. Proszę zauważyć, że w tej komisji będą zasiadać wszyscy przedstawiciele wszystkich partii, więc to nie jest tak, że my nie chcemy, aby Nowoczesna była, ale chcemy, aby to były osoby wyznaczone przez partie, które nie mają żadnego konfliktu interesów. To zostawmy posła Meysztowicza. Nowoczesna wskaże w najbliższych dniach innego swojego kandydata. Problem reprywatyzacji może dotyczyć kilku tysięcy nieruchomości w samej Warszawie. Będą badane, powinny być badane wszystkie takie przypadki? Jan Grabiec? No to pytanie, jakie zamiary ma PiS w tej sprawie, bo nie ulega wątpliwości, że większość w komisji mają posłowie, politycy PiS-u. Tak ta komisja została skonstruowana. Minister Jaki mówił o tym, że chciałby, żeby komisja zajmowała się jedną sprawą miesięcznie. To przy 2500 decyzjach administracyjnych oznaczałoby 208 lat pracy. Więc sądzę, że nie chodzi tutaj o pełne wyjaśnienie reprywatyzacji, raczej o grillowanie politycznych przeciwników przy kilku sprawach, które zdaniem PiS-u będą najciekawsze z punktu widzenia być może medialnego. Wydaje mi się, że taki cel ma ta komisja właśnie, bo gdyby chodziło o kwestię reprywatyzacji, to zapewne w ciągu półtora roku rządów PiS-u uchwalilibyśmy ustawę reprywatyzacyjną, a tak nie mamy ustawy, nie mamy jasnych reguł reprywatyzacji. Mamy tylko komisję weryfikacyjną. Ustawa też nie powstała przez 8 lat rządów Platformy. Projekt został przygotowany, złożyliśmy taki projekt w Sejmie. Przyjęliśmy małą ustawę reprywatyzacyjną, to warto powiedzieć, bo ona blokuje takie najbardziej nieakceptowane społecznie zachowania. Ale problemu nie rozwiązała, przyzna pan. Pozwalające tak, naciągać prawo. Niewątpliwie brak prawa stwarza przestrzeń dla naciągaczy i to prawo trzeba uszczelnić, bo inaczej do takich wydarzeń jak te skandaliczne reprywatyzacje w majestacie prawa wydawałoby się, ale jednak z naruszeniem poczucia sprawiedliwości będą miały miejsce. I myślę, co do tego, że prawo trzeba uszczelnić, to w tej kwestii jest pewnie tutaj zgoda ponad podziałami, ale wróćmy do samej komisji. 8 lat. Co będzie decydowało o tym, która reprywatyzacja pojawi się na komisji, a która nie? Minister Jaki o tym mówił. Będzie chciał zacząć od tych największych przekrętów, mówiąc kolokwialnie, ale także wprost. Od tych, w których interes społeczny jest najważniejszy, gdzie straty są potężne, gdzie jest szansa jeszcze uratować to, co da się uratować, dlatego, że cały czas postępowania trwają. Proszę zauważyć, że ten proceder cały czas trwa. Ja muszę się odnieść do rzecznika Grabca. Przez 8 lat nie zrobili nic. Ich marszałek, ich własny projekt ustawy zamroził. Nie poddał go pod procedowanie. A więc przez 8 lat tak naprawdę kryli tych, którzy robili przekręty, czyli wiceprzewodniczącą Platformy Hannę Gronkiewicz-Waltz. A ja bym chciał wrócić do komisji. Jednak mówi pan, że tutaj największe afery i największe skandale będą w pierwszej kolejności. Ale czy to jest mierzalne? Czy możemy powiedzieć, która afera, który skandal jest największy? No to będzie oczywiście oceniać komisja. Nie jestem członkiem komisji, ale w mojej ocenie także jako osoby, która zna problem, powinny być brane pod uwagę te, które są, nie wiem, czy mam rację, czy taka decyzja będzie, ale powinny być brane te, które są o najwyższej wartości, w których te narażenie interesu społecznego było największe oraz, moim zdaniem, te, w których beneficjentami byli ci, którzy organizowali, w mojej ocenie, grupę przestępczą. Ponieważ proszę zauważyć, że w tym procederze brali udział prawnicy, notariusze, politycy, samorządowcy, wszyscy związani z Platformą. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz stawi się przed komisją? No, po pierwsze, to są absurdalne zarzuty, jakie stawia pan poseł Tarczyński, sprowadzając wszystko do polityki. Gdybym chciał w ten sposób odpowiadać, to bym powiedział, że zanim rządziła Platforma, premierem był Jarosław Kaczyński, prezydentem Warszawy Lech Kaczyński. Mogli wszystko, jeśli chodzi o reprywatyzację, unormować. Tymczasem reprywatyzowali w najlepsze działki w Warszawie. I tutaj jest sytuacja dotycząca tego, że PiS właściwie jako jedyna partia uwłaszczyła się na majątku państwowym i posiada do dziś nieruchomości. wartości, chociażby słynna Srebrna 16 w Warszawie, które są własnością ludzi tej partii, a są potencjalnie przedmiotem reprywatyzacji. Te fakty świadczą o tym, że jeśli chodzi o wątki polityczne tej potencjalnie afery, to nieprawda. Złożone są wnioski w tej sprawie reprywatyzacyjnej. Nikt jeszcze niczego nie dostał, a w waszym przypadku... Fakty są takie, że... Panie pośle, Są takie, że PiS się uwłaszczył i jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym działek, na których chce budować 190-metrowe wieżowce. Panie pośle, a teraz poprosiłem o odpowiedź na pytanie. Czy Hanna Gronkiewicz-Walce, jeśli zostanie wezwana, to stawi się przed komisją? No to jest decyzja pani prezydent. Równie dobrze można zadać pytanie, czy Jarosław Kaczyński stawi się przed komisją, bo to on jest w Radzie Fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego, który jest właścicielem udziałów w Srebrnej, w spółce, która jest właścicielem z tej słynnej Srebrnej 16. To jest nieruchomość, mówiliśmy o tym dzisiaj, która powinna być przedmiotem badania komisji weryfikacyjnej. To będzie test na wiarygodność komisji weryfikacyjnej. Czy będzie badała tylko nieruchomości, o których minister Jaki sądzi, że mogą dać jakieś wyjście na platformę? Chciałbym się odnieść do tego. Czy też będzie badała nieruchomości, których rzeczywiście mamy splot jakiegoś układu politycznego? Muszę się do tego odnieść. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, żeby prezydent stanęła przed komisją. Ale oczywiście, dlatego że jej mąż, jak wiemy, w tej aferze odgrywa ogromną rolę. Przejęli kamienicę i to potężną. Ale to od Lecha Co więcej, ja nie przerywałem, panie pośle. Proszę powiedzieć, więc chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział przed chwilą na temat Srebrnej. Nikt nigdy nie brał udziału z Prawa i Sprawiedliwości w takim procederze, w tym, który będzie wyjaśniany. Nikt jeszcze się nie uwłaszczył, tak jak pan powiedział, to jest nieprawda. I te osoby, które są związane, te osoby, które są związane z procederem ponad miliarda złotych, bo o wartości tego typu nieruchomości mówimy, po prostu, jeżeli prokuratura wykaże ich winę, muszą pójść siedzieć. Proste. A ja chciałbym wrócić jednak do Hanny Gronkiewicz-Walca. Ona mówi, że komisja jest niekonstytucyjna. Jeśli nie będzie chciała przyjść przed komisję, to zostanie doprowadzona siłą? Jak to jest, że niekonstytucyjna komisja ma w swoim składzie przedstawiciela Platformy, której wiceprzewodniczącą jest Hanna Gronkiewicz-Walc? Jakaś schizofrenia polityczna? Jeżeli byłoby to ciało niekonstytucyjne, co jest nieprawdą oczywiście, to Platforma nie powinna wystawiać swojego członka tej komisji, a jednak wystawiła, przegłosowała, uznała to ciało, a więc Hanna Gronkiewicz-Walc została tak naprawdę ścięta przez posłów Platformy, ponieważ zagłosowali za tym kandydatem, zagłosowali za komisją i teraz będzie musiała się stawić zgodnie z prawem, ponieważ ta komisja to nie jest jakiś tam wybryk, ale urząd, który został przyjęty i utworzony przez polski parlament. Emocje polityczne, jak słyszymy, są duże. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze apeluje, by Platforma i PiS nie robiły z komisji weryfikacyjnej pałki do wzajemnego okładania. Taki apel dzisiaj powstał. Można uniknąć w przypadku tej komisji takiej pałki? To słuszny apel. Niewątpliwie kwestia reprywatyzacji jest kwestią ponadpolityczną, bo jak słyszymy, PiS nie kwapi się do przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej. 8 lat, panie pośle, 8 lat. No, nic nie zrobiliście, pokryliście się. 18 miesięcy, no właśnie, to od 18 miesięcy nie to samo. Zmierzam do sedna. Znaczy, gdyby PiS chciał przyjąć ustawę reprywatyzacyjną, to z pewnością jesteśmy gotowi jako parlamentarzyści opozycyjni uczestniczyć w przyjmowaniu tej ustawy. Sami zgłosiliśmy taki projekt, który wprowadza jasne reguły. Komu można odmówić, komu należy się zwrot. I na tym polega problem, że kiedy nie ma jasnych reguł, no to w mętnej wodzie różni łowią. Ale komisja ma o wiele większe kompetencje. Czasem są to politycy związani z PiS-em, co wykazaliśmy dzisiaj podczas konferencji prasowej, że chodziło tutaj o uwłaszczenie osób związanych z PiS-em, jak w przypadku Srebrnej 16, a czasem są to nieuczciwi adwokaci. Te sprawy trzeba po prostu tropić. Natomiast dalsze mącenie tej wody nie ma sensu. Trzeba wprowadzić jasne reguły, żeby tej mącenie tej wody nie przynosiło korzyści. Jednym zdaniem tylko się odniosę. Jednym zdaniem. Przesłamanie prawa korzyści. Panie pośle, powtórzę i będę wam to powtarzał do końca tej kadencji. Przez 8 lat mieliście szansę wprowadzić tą ustawę. Kiedy przyjmiecie ustawę reprywatyzacyjną? Ale da mi pan powiedzieć, czy nie? No i proszę podać termin. Boli to pana? Wiem, że to pana boli, więc powtarzam. Mieliście 8 lat, żeby to... Mówi pan jak w kabarecie ucho prezesa? Jakiś fakt. Kiedy 8 lat mieliście na to, żeby to ustawę wprowadzić. I teraz powstała komisja, która ma o wiele większe kompetencje niż tylko ustawa, ponieważ uwaga, oczywiście, że tak, ponieważ będzie mogła decydować o zwrotach, o karach i o odpowiedzialności. odpowiedzialności. I to jest kompetencja bardzo ważna. Dotknął pan tego, o co chciałem zapytać. Nie za duże są te kompetencje komisji, bo komisja ma naprawdę ogromne kompetencje tutaj. Oczywiście, że nie, dlatego, że trzeba działać szybko. Wiele osób czeka na to. Także powstańcy, którzy byli wyrzucani na bruk, aby odzyskać swoje nieruchomości. I ta komisja nie może być tylko i wyłącznie ciałem, które będzie oceniać, czy coś było zgodnie z prawem, czy nie. Musi mieć też kompetencje do zwrotów i te zwroty będą. No właśnie, komisja może podjąć decyzję, która pozwoli na przykład odebrać bezprawnie, zdaniem komisji, pozyskaną nieruchomość, Jan Grabiec, czy to słusznie, że tak duże kompetencje będzie miała ta komisja? Komisja jest niekonstytucyjna, to właśnie sama jej konstrukcja o tym świadczy, natomiast komisja nic nie zrobi. Znaczy ona jest obliczona tylko na to, żeby politycznie grillować opozycję Platformą Obywatelską. Jest 2,5 tysiąca wydanych decyzji o reprywatyzacji, 16 tysięcy wniosków czeka na rozpatrzenie. Ta komisja nie jest w stanie nawet tych 2,5 tysiąca decyzji rozpatrzyć w ciągu 208 lat. Wyliczyłem to ostatnio ministrowi Jakiemu, nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, jak zamierza zająć się tą sprawą. Potrzebne są jasne reguły, jasna ustawa, a to kombinowanie z komisją służy tylko występom telewizyjnym ministra Jakiego, który, jak słyszałem, chce zostać prezydentem Warszawy. To jakiś pomysł na jego osobistą karierę polityczną, ale nie ma nic wspólnego z rozwiązaniem problemów warszawiaków. Kukiz 15, cały czas mówimy o Warszawie. Kukiz 15 chce, by zająć się też reprywatyzacją w innych polskich miastach. Jest na to szansa? Jest taka potrzeba, że ta komisja się tym zajmie? Oczywiście. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Gdańsku. Oświadczenia majątkowe prezydentów, samorządowców, Platformy, którzy mają po 18 mieszkań, po 30 kont na przykład, wskazują na to, że dzieją się rzeczy dziwne. Łódź jest kolejnym przykładem, gdzie tego typu rzeczy powinny być wyjaśnione. I co ciekawe, jest ogromna zbieżność. Wiemy, że problem w całej Polsce jest, ale pytam, czy ta komisja ma szansę się tym zająć? Oczywiście, że tak. Uważam, że jest szansa na to, aby największe afery zostały wyjaśnione, ponieważ sami parlamentarzyści, to jest jeden element, ale jest też sztab ludzi, który dla tej komisji będzie pracował. I co ciekawe, korelacja między tymi największymi, potężnymi przestępstwami są tam, gdzie samorządem rządzą przedstawiciele Platformy. Gdańsk, Łódź i inni. I teraz, panie pośle, jeżeli ta komisja jest niekonstytucyjna, to dlaczego głosowaliście za waszym kandydatem? Dlaczego on w tej komisji jest? Pytam. Żeby patrzeć wam na ręce. Zasada jest prosta, panie pośle. Niekonstytucyjny. Ale ja bym chciał, żeby pan poseł Grabiec odpowiedział jeszcze na pytanie, jak to jest z tymi innymi miastami. Jest szansa, nie jak ma, pan mówi, że tak wiele żadnych spraw dotyczy samej Warszawy. Przypomnijmy jeszcze raz. 2,5 tysiąca decyzji w Warszawie. Minister Jaki mówi, jedna decyzja miesięcznie. 208 lat zajęłoby to wam wyprostowanie spraw warszawskich. Bez ustawy nie da się ustanowić jasnych reguł. To może to jest powinna oszustwo. Powstać inna komisja do spraw jeszcze innych miast. To jest czysta lipa. Nigdy komisja, to z czasów leninowskich jeszcze wiemy, takie bolszewickie komisje nigdy nie załatwiły żadnego problemu. Są jeszcze sądy. Ten sam sposób myślenia. Chodzi o to, żeby ustanowić przepisy i egzekwować te przepisy. Boicie się jasnych przepisów, bo wiecie, że wtedy takie nieruchomości jak przy Srebrnej 16, której pośrednio właścicielem jest Jarosław Kaczyński i inni politycy PiSu, że tego rodzaju nieczyste przejmowanie nieruchomości od Skarbu Państwa, które miało miejsce na początku lat 90. wyszłoby na jaw. To jest oczywiście problem. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska i Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję Łukasz bardzo. Karolca, do usłyszenia. Autopromocja. W piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkaliśmy się z Brejtenem Breitenbachem, laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2017. Breitenbach to wybitny poeta piszący w języku Afrikaans i piękny człowiek. Był więźniem apartheidu, siedział 7 lat, 2 lata w izolatce, a mimo to nadal z życzliwością uśmiecha się do ludzi. W spotkaniu wzięli udział również Adam Zagajewski oraz tłumacze Breitenbacha, Jerzy Koch i Andrzej Dąbrówka. Dziś nadamy relacje z tego spotkania. Zapraszam do Klubu Trójki po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według Twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli.